فعل اشاعت اگی بچ کرشلا اور فاعلین اور کاتمین دوار پازار زب کی واغستشلا. اللہ یرا علماء کرام دا قرآن تاریخ دے کہ دا ہدایت کتاب دے دا ہدایت کتاب دے اس سرے کے لگوان دے خدای دے پار سوچ چکی پا دے بند کمرہ کی چی دی بنی اسرائیلو دی میانو نیولو کی چل کاؤ نو اللہ تا نشادوگان جوڑ کرن دی اللہ دی بنی اسرائیل سے سخاص دشمنی وسا سخاص دشمنی وا او یادا بنی اسرائیل بد شکلو چی خدای لبنی شلل زکی وسا دا کارو کا نو زیم چی عقل سلیم با در تداوی چی بد شکلو منو او دی خدای پاک وسا دشمنی هم نوا نو چی دا دوار تا تسلیم کی نو بیا ولی دوی مسخ کرشل زکر دا خدای حکم سر چل کاو نو اس کی چر دا چل پچا کے موجود وی نو مستحق دا عذاب دے ہو کے نہ دے خو قربان شم دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اے دعا وقتی ہو چی اللہ زما امت مسخ کاو ما او زما امت بانی یک مش دا سی عذاب منا والا چی طول پی یوزل غرق شی کہ چر دا دعا نوے نو تابا قتل چنن با پا دی ملک سو دا غی بنی اسرائیل لوی لوی جرمونا اس منگ خلق کو لوی لوی جرمونا کو او زکی ابن کثیر دلتا حدیث نقل کردے لا ترتکبو کما ارتکبت الیہود والنصارا فتستحلو محارم اللہ بیدن الحیل زان کی آغادتو نمو پیدا کوئے چکم دی یہود و نصارا ہو ورنہ حرام دا اللہ با پزان حلال کئے پا معمولی چلو نو بانو سرا دا چل دے بانا اے بھائی وشے گا نا لکہ زمانگا بعض خلق نم خناخ لما اول کی میم رازم رجب میاش داخل شی دیتا خلق دا خدا تعالی میاش دا نوری بستا دا پلاری نوائے نو دا رجب میاں چه داخل شنو دیوی اخپل مال چه سم رئی کنا ناغ اخپل خضی پسی علایت کی این نق منتقل کی جماعت کے ناسی سیدی راسا اس نشت کوشش کی چه پا بکسا کی طول نزڑی کپڑی چه غوا بندی خلی کپیش نی دیو حضیم زکاة ماں سا کده 500 پنیل جوڑا واقع نو کپڑی بم دی زڑی کی او اخپل دولت ببل تا منتقل کی خضی تا وہی با قسم دے نشت غریبیم آجزیم غریبیم آجزیم چاگا جمع کی جمع کی ادھا خود تعالیٰ میں اس لارے جی بیا وہی نا کہا پیسے چا میں خواہ کلوں سا خیال ورطا پیسے خود دے بین کی خیرے خود توی داستا شوی خود بچہ توڑی لا ترتکبو کما ارتکبت الیہود فتستحلو محارم اللہ بیدن الحیل مڑے اوشی پیسو لدری چکر ور کی بیا پا منگے تقسیم کا اور چیلنج دے چی اس اپر زوی ما چی سوک دی راتو خی چی دری چکر چرت ثابت تی اور کی ثابت تی نو بعد الجنازہ فی المسلح دی راتو خی زماتو لکو تب خانہ دی واقعی فی المسلح جنازگاہ کی بعد السلام پا جنازگاہ کی دری چکر ورکول اور بیا پا اقی افرادو باندے دا نکتی یاد کہ خواہ پا جنازگاہ کی پس تا سلام دا جنازینا دری چکر ورکول او بیا چی چا دا حبی میں بھی کری پا دقی افرادو بانی ویشل که چر دا دری قیودا سر چارا تا ہلسقاتو خودا زدا لا فنولم چی دب دولکا ورکو ماس غنیس تا دولکا و کتب خانه دا سغدی لکنو پراتا دی انشاءاللہ زولا کتب خانه سی ورکو مرلا تر تکیبو کمار تکبت الیہودو فتستحلو محارم اللہ بیدن الہیان وی شامی کی رازی شامی مانا دا قتلی چولا جبال الولی فعل الدور اے خدا سے لکل دی شامی خو مام قتل آکتو اے چالم گیری کی رہی لسقات طریقہ دن اگا مام قتل ماں سے سان سکھو نہیں دی خیزو پچا خرصوں کھونا اگا مام قتل دا آخ ہیلہ خود غریب دی پارا وچے ما زمر شما لس مزن ران قضا شوی دی او زما پا ترکس سلس کے دریو پینزو مزن فدیشتے دی پینزو نشتے دی آگی دی پارا ہیلہ دا اغم سنگا ہیلہ چی پینزا کسان با منتخب کے چرور دی سری بانے گو لس مزن دی لس مزن فدیہ نشتے احسان و سر کول شی زتا اگی فدیہ در کم او تو بیا مال را کے زبیا بل چاہتا ور کم اغم گورے 225 صفحہ رسائل ابن عابدین بیا گورے چھوٹو کے بنا کہ اگر وہ مالک گر جائے نو کیا گئی آؤ ٹک دا آتو چدا پنجو روپئے ماتا تو بخیل دی فطرانی او یا پہ سرسائی یا پہ فدی دفلان کی سڑی اگر چوا لی تو ماتا تو او بخل بس اے لگے روان سادر پوگی واغ سلام زکتی خوب بخ کر بیا چی اگر پنجو بخی نو بیا اگر پنجو کسان تو یو یو فدیہ ورکی نو دی پنجو خپل حق در تماف کا نو پنجو مزنا ختم شلا پنجو پاتی دی نو پنجو کسان لور کا آغا پنجو دی لارل او دی پنجو جیبونا ڈکڑا لارل دی داف عالمگیری لکھلی دا او زدی دی قائلی او چی دی طریقی سرے او پا فقہ حنفی کی دا طریقی سوگی نو رضا کی لکھل دی عالمگیری کی رندو زامن جواز تازو قتل دا بلچا عالمگیری نا قتلی چارغی سنگا قتل دا سی ہوا ہے کانا دا سی دلتا اس دا سی کی اے ماتا تا بخلی بلی ماتا تا بخلی بے ایمان را کا دلتا واتا بلی ماتا کا دلتا واتا بیا را پاسی مگا ہی رسقاتا خدا تا چی بخلی نو بیا خودی واغستے کانا دا بکم کتاب کرا گلتی اس تا خیال دے ورطا خوچی دا خبر اپنی پیران کی دا متشددین دی دا بھی دیر سخ خلق دے سخ ندے سخ دے خو پا دین سخ دے پتا سختی نا کہ پا دین سخ دے اور پا دین کرک دے والحمدللہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مسلے وانی سپوش ہوئے نصور دلش ہوئے درے دلش ہوئے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ البتہ تحقیق تاسو معلوم کری دی یو یا علمتم معلوم کرے مدے حال دا آغا کسانو حال دا آغا کسانو علمتم حال علمتم الحالا تاسو معلوم کرے دے حال دا غچا اعتدو منکم چی زیادے کرو دے اللہ پہ دین کی دا تاسونا فی سبتی پہ معاملہ دافتی نو فقلنا لهم نو منگو ارتوی کونو شای قیرادتن خاسین شادوگان بیجوگان بندر زلیلہ قیرد تو بین اکن شادوگان او دلتا وی کونو او دا امر دے اور امر رازی لپار دی ایجاب نو کونو شای شادوگان نو اوز دا شادوگان کے دل خود دی مامورینو پی اختیار کی نو نو اللہ دوی سنگ مکلف کو پیو دا سی امر سرا چاہ پی اختیار دوی کی نو اگر سی تو ایز لکہ زانا گھٹا جوڑا کا ازانا گھٹا جوڑو نیشی اللہ وی شای شادوگان نو دوی سنگ شادوگان شدر علماء وچی دا کونو امر لیل ایجاب دے لیل ایجاب دے دال آخر کوا امر لیل ایجاب دے لا لیل ایجاب امر ایجابی ندے ایجادی دے چی ایجادی شی مانا کونو قردتن شیشادوگان کن فیا کون تک اللہ وش پیدا شا نو پیدا شا شا نو شا کونو شے شے قردتن شادوگان امر لیل تحویل نو کونو قردتن خاسین اللہ وی بس اگر زے پسرت شادوگانو کی اللہ اگر دو اگر دے پسرت شادوگانو کی لکت اللہ تیتا ہے شاہ با مار شاہ مار میں کہے امر میں درد کر مار شاہ تیشو نو امر لیل ایجادی لا لیل ایجابی الامر لیل تحویل شادوگان والی جوشلا وی اسی جوشلا خوب دی کسی حکمت تے دی خلق نا اللہ شادوگان جوڑ کر والے پہ شادوگانو کے مسخ صورت تے او بدتیانو مسخ دین کرو دوی مسخ فی الدین راوستے ہو دی بری سائلو مسخ فی الدین راوستے ہو دینی مسخ کرو اللہ منی سینو دی پاکے چلو کر دینی مسخ کر چی دینی مسخ کنو اللہ دوی صورتو نا مسخ کر او جزا خو بے جنس فیلی کنا دوی راوستے دوی دا دین صورت بگراو کر نو اللہ دوی صورت بگراو کر خبر اخلاص شوام خاصین علماء لکی چھ سال خلق را پاس دل نو پا دی کورنو کی خلق شادوگان شو خلق شادوگے او سری شادوگان مشران بوداگان او زوانان و معشومان اللہ دی منگو ساتھ دا سیدا بودا بعضی ناپو خلق ہوئی چی ارا دا او سری شادوگان نی بداغ بن اسرائیل چروان شو نارا دی ٹول علماء لکھی معلم لکھی مراغی لکھی قرطبی لکھی روح لکھی چی صدری و رزو نا پستا بیادی ختم شدہ چکم خلق سادو گانسل دری مرضی باندھ دوی ٹول تباہ کرشل دو دوی نہ ہس نسل نہ دے پاتے شے دا اس گم سادو گاندھی دا مستقل بڈاں گے ہاں مخلوق تھے وہ بھی کو تک یہاں اسی کا نا آگ سادو گان دری رضی بیا ختم لن فجالنا اللہ من کو گر دولا ہا دا قصہ ہا دا قصہ نکالن عبرت نکالن عقوبت سزا نکالن الاشتہار بالفضیحہ نو نکالن شہرت رسوائی اشتہار چاپ پڑا جو سڑے چی او شے مشہور کی اشتہار چاپ کی زیب سے اشتہار خوار کی چی او اغشے مشہور شی اللہ ما پہ کتاب کی دا واقع ذکر آوستا چی اشتہار در رسوائی مقصودو چی دیز او شرمو ما ادری دا رسوائی مشہور کما نکالن الاشتہار بالفضیحہ اے پرسوا کولبان شورت نکالن عبرت نکالن عقوبت لما رپا جاگا چا بین یدیہا چی دی وقت کیو بین یدیہا فدی زمانہ کیو وما خلف آگا چی رسرات زی وموت المتقین او دیکن نصیت لپا دنے کان عبرت تے یا لما بین یدیہا آگا چاہتا چی دوی تنیز دیو وما خلف آگا خلق چی رسو پیدا کی دن کی دی تو جہات یاشل اولا لما بین یدیہا اے لما حولہا من القرا وما خلفا آگا چی رسرات ان کی دی یا لما بین یدیہا قریب دو دوینا وما خلفا بعید دو دوینا وموت للمتقین او پدی کے عبرت نیکانو لا عبرت واقل ہے چی داخل اقداسی سنگشو اس تفصیل اگرا سورة اعراف ایک سو تریسٹھ کرے گی یا اسل دریش پہ تو واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت استاتيهم کرچ باخ کارشل دوی ترابغل دویتا خیتان امید دوی یوم سبتیم پرزدافتی دوی شرح نخکارا ویوم لا اثبتونا لا تاتیهم او نبراتل دویتا پا غرز لا اثبتونا چرزد خالی بنوا دیکھ سوال نو کذالک نبن ماکان یفسقون ویز قاتمت منهم کرچ وی یو ڈلی دوینا ولی واس کے اغا قوم تا چلا تباک ان کے دے یا عذاب ورکن کے دائی تعذاب سخت دوی مالتن لا ربکم عذر پیش کو ولا لم یتقون اس گورا فلما نسو ما ذکرو ان جین اللذین ینہونا نسو نمگا منک بچ کل آ خلق چی چاب خلق منکول دفا دینا اونی علمگا ظالمان فعذاب ناکارا بما کان یفسقون ظلمو یوی ظلمو مانا سشو ساکتین عن البیان او ظلمو اے فائلین اللہ اللہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً گورے علماء کرام صوفیاء عظام دا آیت من وجہ مشکلات نہ دے زتا ستا پدی کہ دا مفسرین رائے ذکر کو مچ مفسرین رائے دو دی یو رائے دا مفسر دا دا اللہ پا دی آیت کی امر بے ذبح البقرہ کرے دے بنی اسرائیل خباست تے چپ حکم دا اللہ کی لیت العالی کو کو امر بے ذبح البقرہ ولی شوے دے یا سو توجہ سرسات اور رکھا امر بے ذبح البقرہ ولی شوے دے یو رائے دا مفسرین دا حق رائے دا دا چپ بنی اسرائیل کی یو سڑی اخپل ترو وجا بیا اغتر را اوچت که پا یو بلی محله کی اغرزاو او بیا پا آل محلی بان دعوه اکرا دا قتل دتر چه تازو زمان دا سڑے وجل دے آگے بھی سڑے من خبر نہیں لگا دامیان خبر زما کو فرشتے تھی نہیں دی خبر آگے من گاڑو خبر نہیں دا تو سوائے آگے بھی نہیں دا مڑے تاسو محلا کے پروتے تو چاہو ہے جو معاملہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تراغلا نو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ دا حکم راو لے گا چہ دی تو آیا چہ غوا علالا کہے او چہ غوا علالا کرا نو دی آگی غوا یو اندام بواخ لے نو دی مڑی لبراوا چوائے نو اللہ عزب دا مڑے جوندے کما نو دے بخپل قاتل اخے مفسرین حضرات فرمائی پدی پوش وے اے پدی عنوان سرا علت تذبح دا بقری معلومول دا قاتل دا میت دی نکتہ یاد شوا چھ سنگ زیما نو دا سی یادوا پدی کی انشاءاللہ فیدرا پدی تقریر سرا علت قری معلومول دا قاتل دا میت دی دا مڑی قاتل معلومول دی پارا امر بذبح البقرہ اشو دا چار آئے دا مفسرین آئے دا خدا ٹولو نہ گوڑے بعض مفسرین لکہ یو ملا لکلی دی عبد الشکور ترمیزی نن میں نمو آسا غصر شمل وانے پا جواہر رد کرے دی وی دار تفسیر چے دی وی داوی دی دا زان لکل دی تفسیر بر رائے دا وی جملہ مفسرین دا لکلی دی جملہ خمار یا با دستا مداری کی یا با بلی بل بلی کتلی جملہ خمار سے 105 دی ما خو قتل پکت جملہ انہی دی لکلی او ما پخپل کتب خانی کم نی چاپ کرنا زدن را مالدار ہیں چا ما با چاپ کری خواہ بیروت کی چاپ شوی دی اگا تا سخت دی اگا ما سخم دی نو دی لکی چا تفسیر جوائل قرآن چلی دا جمہور مفسرین اونا مخالف تفسیر دی زکر چی دی دل کل دی چی دا امر بی زب البقرہ دل پار نو شوی ما تا تخلوک کیوں نکا چ امر بذبح البقرہ علت سو تعین دا قاتل دا مقتول دا مقتول دا قاتل تعین مقصود امر بذبح البقرہ مفسرین ہوئے بے مرائے دا مفسرین بے مرائے دا مفسرین امر بذبح البقرہ علت تعین دا قاتل مقصود نو قاتل تخوکی دا امر بذبح البقری علت تعین دا قاتل دا مقتول نو دا یو مستقل حکم اللہ بنی اسرائیل تا اکچ دا غوا علالہ کئے بس دا سوشل دا دو رائے شوی دا دو رائے شوی اس پا دی دیم رائے کے مفسرین رائے موجود دا چی سنگ دا غوا مأمورا مطلوبا بنی اسرائیل تا ملاو شوا اے لکن نم او سار بے علالی پش پش پا کے مڑے ہو شو چھ مڑے ہو سار خلق را لے اے موسیٰ علیہ السلام پا من خود سری دعوی ہو کرا امگ نوی خبر پی داغ غوا چھ کم تاسو بنن علالہ وائی کنا نو دی غوا یو اندام دی مل را وا چوا نو دی با اللہ جو اندی کن خبر بدل در کی ٹھیک شوا دا رائے دا مفسرین دوی ما شوا دل تا زمنگ دا سات زو رائے دادا چی علت دا ذبح دا بقری تعین دا قاتل نو دا بل علت چی دروس ذکر کوما او دا مڑی احیاء اغا دی غوا پوری موقوف نو بلکہ دا مڑی احیاء دا مڑی پا اندام سرو ٹھیک شو دا مڑی اندام راواخ لمل راواچا خاصی جو خبر او بے بازیہا از ربوہو او بے بازیہا کی ہو ضمیر مذکر دے حاکم و انس سے حالت خلق ہوئی چھ داسی چلو شا نمانگ دیا گئی جواب برکو سو خبری میں در توکڑے درے بیا از دکا علت دا امر علت دا امر بذبح البقرہ تعین دا چاہ دے دا قاتل دے بس دا یو نکتہ شو تعین د قاتل دے. بیا علماء وی چی تعین د قاتل شی نو کتابونو کی لکلی دی چی دا غوام مطلوبات تقریبا سلیخ تو کالو کی دیتا ملا شیدا او دا ټول تفصیل لکلی سلیخ تو کالو کی ملا شوا. سلیخ کال چرور دا مقتول پا دزمک بانے پروتو بے دفنا بے کفنا دے اسخاشوے نو دے اسخاشوے نو او دے سلیخ کال سنگ التا پروتو او چرتا دام نشت دے چالتا دی پا کپنے کی بوتلو او دے غینا اگر نور سیدونے وقت کلو او پا بکسو تابوت کی بند کرو او پا فیزر کی اخو دام چرتا لکل شوی ندی. نو بلا گورو کفن دے چھ سلیخ کال پروتو نو دیکھو متافن شوی بدبودار شوی بہومی او دا خبر خو چالی کلی ندی تیشوا. نو دیل پار علت بی امر علت بی زبی البقرا تایون دا قاتل مقصود نو اللہ امر اک بس دا یو خبر من کمزور کرا. دیم خبر مفسرین فرمائی چ اللہ اسی امر بذبح البقرہ اوکا اگی یو علت تی امر اللہ تعالی بذبح البقرہ لیحون معبودہم اندہم دی وجنا چ دا یہود رومیان سر پاتی کیدل اور پائی کی دا غوادیر عزت اور احترام یا ایو البشر لا تذبح البقر فان تذبح البقرہ فماواکم السقر ودا غوا لاله کې چې ساز زرنه د معبودیت کرکوزی ساز غوا ته معبود ویل دي البته چې غوا مطلوبه ملاو شو نو دلته مړی مو شو نو چې مړی او شو نو بیا کل د دې غوا یو اندام راواچو چې ژوند دي شي بعض مفسرین دا ویل دي نو علت تعین د قاتل نو علت توهین معبود اے بقره ٹھیک شو دا دوه شو زمونږه ساتي زوی علت د غوا سو توہین دا غوا مقصود وو چې دوی په لاس باندې غوا حلال شي چې کرکه ختم شي. او اذ قتلتم نفسا مستقله واقعا دا مستقله واقعا دا ټیک شو زموږ دوستان تحقیق ته یاد شه موږ دا اذ قال موسی مستقله دا و اذ قتلتم نفسا مستقله دا کما ودا بالقران چې هر اذن مسله جدا کی غورا وایز استسقا مستقلا وایز قلتم یا موسی مستقلا وایز اخذنا میثاقکم مستقلا وایز قال موسی لقومی مستقلا وایز قتلتم نفسا مستقلا ٹھیک شو کنا اور وایز وذالق الذین وایز قال مستقل ہر اذن مستقلا قصہ دا قران نہ معلومی گی ظاہر سیاق و سباق پدی مناسب دی چدا مستقلا واقعہ دا او اذ قتلتم نفسا دا مستقل حکم دی دا شو خبره کی خلاص نہ شو. کوم مفسرین چې لیکلی دي چې علت په ذبح د بقری باندې تعین دا قاتل نو بلکې توهین د معبود د غوا ٹھیک شو توهین د معبود یعنی غوا اب مفسرین چې چالی کل دي زه تخیم چا غصوب دي دا دا یو کتاب دی دته احکام القرآن وی جلد اول او دا احکام القرآن ډیر زیات دی. دا یو عالم دی چې دا غی نوم دی عماد الدین ابن محمد الطبری خو معروف دی بالکیاء الحراسی حراسی اے احکام القرآن دا کیا اس ملیان ورته احکام القرآن دا کیا دا نشنا تفسیر دی دی لکی دا جدید اما سخت جلد اول دے دیل کی صفحہ نمبر 10 کے وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَرْتِيبُ نُزُولِهَا عَلَى حَسْبِ تَرْتِيبِ تِلَاوَتِهَا بس وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَرْتِيبُ نُزُولِهَا عَلَى حَسْبِ تَرْتِيبِ تِلَاوَتِهَا فکان اللہ تعالی امرهم بذبح البقرہ حتی ذبحوها ثم وقع ما وقع من امر القتیل فامروا ان یضربوا ببعضها. زیادی پوشوے احکام القرآن دا کیا وی امر بذبح البقرہ مخیو او کل چیز امر بذوی البقره او شو نو بیا سم وقع ما وقع نو بیا سره چاو جو نو بیا ورتوی چی دقی غوان واخلی او جز دیسی لراوان چوائی خو علت بذوی البقر تعیون قاتل نو تیک شوا دا دی هم ذکر کرد مسئلی وانی پوشوائی دا احکام القرآن دا کئی آجل دیا اول صفحہ نمبر 10 دا تفسیر بحر محیط تے اور دے لکھی گور عدیز کی یاد کہ صفحہ جلد اول 258 ویجوز ان یکونا ترتیب وجودہما سبحان اللہ ویجوز ان یکونا ترتیب وجودہما ونزول ما لا حسب تلاوتہما فیکون اللہ تعالی قد امر بذبح البقرۃ فذبحوها وهم لا یعلمون بمآلہ تعالی فیہا من السر دوتا پتہ نوا ثم وقع بعد ذلك امر القتیل فاظهر لهم ما كان اخفاه عنهم من الحکمت بقوله اضربوا ببعضها ولا شيء يضطرنا الى اعتقاد تقدم قتل القتل القتيل ولا شيء يضطرنا الى اعتقاد تقدم قتل القتيل التفسير بحر محيط فما نبوش ہے او 258 صفحہ اس پر کرو رسو پانتش لگ رسلی وانے پوش لگ زمن اساتذہ کرام فرمائی چہ دا مستقل قصہ شوا چہ مستقل قصہ شوا امر بذبح البقرہ والے وشا نو دائی وجہ دا دا تفسیر المراغلی کلی دی دا جلد اول دے تفسیر مراغی صفحہ 141 انہم امرو بذبح بقرۃ دون غیرہا من الحیوان لانہا من جنس ما عبدوہ وہو العجل لیہون عندہم ما کانوا یرون من تعظیمہ زکر دوی بد اسخی عبادت کو نو اللہ دوی تو چدا اسخی ذبح کا چدوی دسرنا اگر کرکہ دا معبودیت تسخی ختمش مسئلہ پوشوی دا تفسیر مراغی ذکر کر دی او کدا دا سخنی نو مدارک خوشتے کنا او دا تفسیر ماوردی دے او تفسیر النکت والعیون مشہور پا ماوردی سرا او دی جلد اول 137 صفحہ دا دیوی گورا امر اللہ تعالی بذبح البقر دون غیرها لانا من جنس ما بدو من العجل لیاوین اندو ما کان یرون من تعظیمه تفسیر ماوردی جلد اول 137 اب بالکل دغا عبارت مدارک ذکر کرے دے پا جلد اول شپک پنزوستم کے مدارک جلد اول شپک پنزوستم کے اور دقا سدا مضمون تفسیر المانیم ذکر کر دے خبر اخلاص شو رائے دوں تفسیر معلوم شوی بعد خلق ہوئی چدا امر علت سو مقتول معلوم ہو قاتل دا مقتول قاتل معلوم ہو نو بیا چې پاغي اعتراض وشي چې وای قتل تم بیا رس سوال ذکر دی وای قال موسی علی قوم مخکی ول ذکر دی نو دی هغه هم زه جواب کوما که چې اگر شي نو دا از قال موسی علی قوم هی مخکی راوړ اگر چې دا پر نزول کی و از قتل تم نه پسته ده خو په تلاوت کې مخکی راوړ ولی راوړ دل پاره چې په یو قصه کې دوی دو پلیته الله کار کوي خبر آ رہا نا خفظان پو گئے کہ چر کم مفسرین وچ مقصود تعین دا قاتل دے بیا کو پکار چیز قتل تو مخوے ویس قال موسیٰ اور پا اور پسی وے حسین کس کا سرا ہے سہیشی مثلا پاگی دا اعتراض دے بیا منگ چیز قتل تم پر نفس الامر کے مقدم دے پر نزول کے ویس قال موسیٰ لقومی ہی پر نزول کے مؤخر دے و مؤخر فی النزول پہ تلاوت کے مخ کے دے اور مقدم فی النزول پہ تلاوت کے مؤخر دے ولی کہ پہ یو قصہ کہ اللہ دوی دو پلیتے خی یو دا اتحام البری او بل تعلل دا اللہ کو حکمنو کی دا دمر پلیتا خلاص ہوا دا انصاف خبری مکری کا نا مفسرین خود اگر آئی وی نو دا طریقی بیاوی چی جواہر چی دا سی دینا چی زمان دا علماء دا کراچی علماء چاہی را پاس دل استاد پر تفسیر کی دمرا غلطی دی بیاوی غلش لو حلکہ دا سی مکہ داسے والے کہے ما سکا واللہ اگر تفسیر ما سکا پروتے سوا دا سورت نساء او دا سورت نبا یوزے اگین علم مارو اسا پر قتل امنا دے او خلد دو سوا تو سوا اگلی ما سکا دے بائیس سو روپو والا دے ڈیلک چاپتے از ما پا کتب خانے کے پروتے ادوی جواہر پا کتب خانے کے میں گنے دا دا متزلہ و تفسیر میں تو تیسا خبر ہے میدان تراوزا چھو دوری دا نسنگو تا خیال دے مردہ تاریخ پا او گورے بس تاریخ پسی بلا رہے جمرہ انصاف خبر سو کولی شی لکر ما چوکڑا در طول و تفسیر رائے میں در تا پیش کرا اور بار محیطم وی چھ علت دا امر بزب البقرہ توہین معبود دے تو اکثر ہوئی حسر دوی اختلاف دے کے دے منگ ویو دا مستقل قصہ شوا بعض علماء مفسر ہوئی امر بے ذب البقرہ علت توہین ہو چھ سوا کی غوا مطلوبہ ملا شوا نو دش پیاغ کیسو مش یک نشوا دو بے دا غول راوا چھ خلاص شو خبرہ ٹھیک شوا اور چھ کم حضرات ہوئی چھ علت تعین دا قاتل دے نو از قتل تو مقدم دے و از قال مؤخر دے بیا سوال نو دیا جواب اور زم کو تائید زم کو مسئلہ کے سوال جواب خلاص دے خبرہ اور مسئلہ آسان ادا اور مخالفت راتو خیر پکم لغت کی مخالفت سے پکم کتاب کی مخالفت دے اور چدا واقع چاہ ذکر کردہ ابن کثیر ہوئی والماخوذ اکثرها ماخوذ من الاسرائیلیات تو ابن کثیر ہو گر اثر کے کلاو کو ورتا اللہ دی ہر چاہتا عبد انصاف نصیب کی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ او کله چې موسی علی صاحب خپل قوم تا دا اختلافات دا سبب د فتو ندی ونه چې چا دور حدیث کړي په دې کتابونو کې پر روایات حدیث باندې دا زبردست زبردست اختلافات راځي آئے کہ وہ چا سو معتزله نه کړه په بعضی علما دا سي چې بالکل حدیث نه بظاهر دا حدیث نه انکاری به او خلک تو جهاد جوړي چې دا چلو شو دا چلو شو حالت تو جہاد جوڑے حضرت نہ جوڑے الکریمہ تو چت شوروں کے حمد نے ذکر کرے میاش پہ لگے چ حمد میں ذکر کری بچر تو ذکر کرے دے ویزن مومن خیرات دے کنا یارا لکلی بنی ہوئی لخبئی کنا حالت خود پر پڑی زوتے او چ مفسر یا تفسیر کی نال تو اصلاح دے پار چ تو خبر نہ ذکر کرے خود نہ معلوم چ دیران دے تعصب دے اناد دے تعصب نہ کرے ہاں خفکی گئے مجھے ماں پا خبر وانا تعصب مکر دین صاف پلار باند روان اسے وید قال موسیٰ علی قومی کلچویل موسیٰ علی صاف پل قوم تا ان اللہ یامرکم ان تذبہو بقرا اللہ حکم کی تاستا چلا لکے غوا غوا لکے وقالو دیوی اتتخذنا حضوا اے حضوان فماند مفول سردے اتتخذنا حضوان اے معذوان بھی آیت مانگا نیوی ٹوکا کرشیوی ہائے ہائے ٹوکی راس رکھائے گواولی علا لکو کوئی بدر بانے بھی سیار کنا دوی دو گوا عبادت کر کے گوا علا لکا انا دوی تم اسے ٹوکی کہے زکا جی چاہتے یو خبر پر طبیعت نہ لگی کنا ناگی تب یہ حق خبر بدر لگی آیت تم اسے ٹوکی کہے قال پیغمبر وی اعوذ باللہ فنانی پنم دلہ ان اکونا من الجاہلین چ شمز دنا پیونا ولی زکا چ دجال چ دے نقیز دا علم دے او پیغمبر خو صاحب علم وی نو چ صاحب علم شو دجال خو نقیز دا علم دے او نقیز اجتماع پا محل واحد کی جائز ندا زو خو صاحب علم ایما زو جال دا زمان ممکنہ پوشم علی سے بانو او تفسیر قرطبی او کلام المنان لکی چ دا علم دا جال دا یو داسی صفت تے چ دا انبیاء کرام تا منسوب کے دے نشی او دی انبیاء و نبدی دی نفی کی گی تیک شوا انا کونا من الجاہلین چ شمز دا جاہلانونا والجال نقیز العلم والنبی عالم فکیف یکون جاہلا یو شا بل دا دے چ النبی عالم دے النبی دائی دے النبی آتی بکلام مفید دے اول جاہل الذی یاتی بکلام غیر مفید مفسر ذکر گئی جاہل خواہ چاہتے ہوئی چدا سے خبر کی چپا کے فیدہ نہیں اور پیغمبر کلام دا فیدو نا وہ کہنا ڈک دے اور دا لکھی گورا کلام المنان صفحہ نمبر 95 کی لکھی، فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه وهو الذي يستهزئ بالناس. جاہل اغا چاہتا ہوئی چاہ دا سی خبری کئی چاہ پاکی فیدہ نہیں، جاہل اغا چاہتا ہوئی چاہ خلق سرخان دی، چاہتا ہوئی تو پیتا دیو گورا، چاہتا ہوئی پوزتا دیو گورا، چاہتا ہوئی گرزی دو تا دیو گورا، چاہتا ہوئی خبرو تا دیو گورا. جاہل خواگئی چاہ خلق سرخان دی تیشوا پیغمبر خلق سرخان دی نا. جاہل اغا چاہتا ہوئی چاہ پرا تل کی پیو دا سی کلام چاہ پاکی خیر نی او پیغمبر کو خیر خواہ دو امتی. اعوذ باللہ نکون منل مسلم آنے سبوش ہوئے. خا قالو قالو دویوی ادلنا ربکا، خجی مسلال شوا اس ادلنا ربکا سوالو کا منگ دی پارا دخپل ربنا یبیل لنا ماہیا چی منگ تخکار کی بیان کی ماہیا سدے صفت دی غوا. پا ماہیت سر ہوئی سوال دا ماہیت نکی گی، ماہیت دا غوا خودوی تا معلوم ہو پوشکا نا، نو کل کل غیر ماہیت سوالم کی گی لکہ داش ماہیا مقصد خیال بانے پوئی گئے کنا. ماہیا سرا منطق تم دم ربط مو ہے و دم رو ہے چی کل کل پا ماہیا سرا استفسار دا صفاتو دا شینم کی گی، زکر چی ماہیت دا غوا فغیت معلوم ہو کنا چھن اللہ یا مرکوان تذبو بقرا، نو ماہیت غوا ورت معلوم ہو، البت صفات دا غوا ورت معلوم نو. نو پا ماہیت سرا سوال دا صفت تغوانا دے نکی ماہیت تغوانا. ماہیت نو سرنگی دا غوا یعنی سا صفت دے غوا دے دا غوا سا صفت دے. نو قالا موسیٰ علیہ السلام وی انو یقولو بیشک شاند خبر دا دے چلاوی انا بکرتن دا یو غوا دا لا فارزن ندم مشرا ولا بکرن ندس خوندر تیشو کنا. او بکرتن بقری تا بقرا ولی وی زکا قرطبی لکی چی بقرا مشتق دا بقر ندے او بقر وی شق تا، بقرا مشتق دا بقر ندے او بقر وی شق تا، او لئننا تشق الارض شقا زکا چی دازمکش لئی پشلولو سرا. امیداری چا تا کری دا پا خواب جیوی وی او دیوی پا دی سر که بسو پالا اس پنا، او زمیدار چی با پخارو که زمکا که کی خودا نزمکا بشلولا که نشلولا وان بچه روانو که نیادی در تا او یو با دینی ولیوا. نو بقر آده بقر نده، بقر وی شک تا لیانا تشق الارض بالحرسی زکا پا یوی کولو سر از مکش لیدا. اور ما یکی صفت مختصن سوال ده زکا چی جواب صفات سر ده چی لا فاردن و لا بکر او که ما یسر حقیقت وی او دغه ما یت وی نو ما یا جواب دا چې نو بقرتون غریب البقرت مایا نو بنو بقرتون انا بیا کو به لو یلا اند شروع شو انا بقرتون لا فارزن فارز په ما دې بوډای سره دیخا، ځکه علما چې فارز د فرض نه دی او فرض کامل ته وی په مسجد کامل مز فرض دی او سنت تعبیری او فارز هغه غواته وی چې هغه خپل عمر پورا کړی وی ولا بکر ندس خوندر اوانم بین ذالک درمیان دا پا ما بیند دی مذکور. ذالک اشاره فارز اور بکر تدا خو پا تاویل دا مذکور سرخا اوانم بین ذالک اے اوانم بین المذکور دا درمیان عمر کے دا پا ما بیند دی عمرین مذکوراو کے پا ما بیند مذکور کے او مذکور سی شده فارز و بکر دے. فف علو شاب تکرش میدان توزے ففلو کوائے ما تو مرون چامر شیرے نور پکی قرط پڑتی مکوائے ولا شیئے غوالا لکے غوالا لکے. علماء لکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلو کچر دی ظالمانو چکل موسیٰ علیہ السلام ورطوی چن اللہ یا مرکوان تزلو بقرا نکی دوی تلوے یو غوائے راویستے وے اگر چاگا ما یطلق علی اسم البقر وے پدیس پوشے گا نا ما یطلق علی اسم البقر وے او دا غوائی راویستی وی علاله کرده وی نظیمه به فارغه شیوا خو خوی بدر بانه بیسیار فشد دو علا انفسیم فشد الله علیهم دوی پی زان بانه خبر سخت کرا نو خدای پی خطه کرا زکر دیو چه سنگه بی او سنگه بی خدای داسی بی او داسی بی داسی بی او داسی بی خوالکا حکم زر تعمیل کوا کرتی پریز بکی. او لکن بعض خلقی کنا غوا نظر منی ویرا که زما دا مرید خدای پا جور که زبا غوا لالو ما نچه منده تلارشن ما یطلقو علی اسم البقر دا کتاب دیوی نی نچه گوری پا منده که چه بلکل لاغره چه گرزه دیشی نوی دق غوا می منلی ما نچه اگه راولی علاله کی سان تر مخام پوری غوا غی پاکی گمنا علاقه غوا خود دیتون موی چه ده زرو پوری غوا خود دیتون موی چه ده دو زروی غوا خود دیتون چه پینزو رزوی دا پینزو زروی نو کم سه کم که نور سنی او مصنفی عبدالرزاق دی نیویلی نو مفید طالبین خوب دیویلی کن چه خیل موری اوسطوها مفید اوسطوی او حدیث اوسطوها نو اوسطو شی عمدتو شیوی آلا شیوی نو درمیانه گونه غوا خواه لکم سه کم خو خیر که بارحال دی پوسط عمل نوی کرده ما یطلو قال اسم البقر اون بخ فارغ شو خو بارحال نبیاوی یر جی پا دی عمر خو منده تا چلار سپندر خو دیر شهیدی ها سپندر دیر دی اوانون بین زال که دی درمیان عمر خو دیر دی نبیاوی یر رنگ بیستنگی و قالو دیو دلنا ربکا سوالو که منگ تا منگ دی پارا در بخ پلنا یبین لنا چه بیان کی منگتا ما لونها سد رنگ دی غوا وقالا موسیٰ علیہ السلامی بیشک شان دی خبر دا دی اللہ کریم وی چه دا غوا دا صفرا او زیرا صفرا او زیر رنگی بعض علماء دا صفرا معنی که توروالی روح پاگی بان جرح کرده ها دم رویلشی که زیروالی پاکی تنگ شی نو توروالی تا بمائل شی که زیرا خطنگ زیروی کانا زیر رنگی خطنگ شی نو توروال تا مائلوی پاسیب که صفرا زیر تاوی فاقی اللہ انوها تیز دے رنگ دی دی خط تیز رنگی ام دا دانا چی بیکار رنگی ام ندے دا سرنگ تسر ناظرین چی خوشالی کتن کو لرا ناظری ندے کانا خوشالی کتن کو لرا او سر رنگ خوش خوشالو لے نشی کانا دا نسبت مجازی ادنا ملابسط تی وجن دے تسر ناظرین خوشالی کتن کو لرا یعنی کتن کی پہ خوشحالی گی دا سی تنگ رنگ دے چھ سوک ور تو گوری وی واہ واہ زبردست رنگ دے دا سی غوا خورا والا چھ پلاری بے خلق وی چھو عقی سلی غوا راوی سلا وی یارا خو پا دی رنگ خوم دیر غوا گانی دی نو کہنا وی گردی در یارا جی خو پا دی رنگ خوم گرد دیر زیادی دی قالو دلنا ربکا بارہا دی ذکر علمانی دا قول علی صرف ذکر کرے واللہ عالم وی دا تور پیزار چلیوی دا ما چوی دی سر حزن پیدا کی او صفرا سرمنی یا دسر سرمنی وی خی خو اللہ خوالم قالو دلنا ربکا بیا درم سوال یہ سوالو که منگ دی پارا در بخ پلنا یو بیل لنا چی بیان که منگتا ما یا سر صفت دی غوا یرا عمر رات معلوم شا رنگم رات معلوم شا خدا رات ویا چی دا مالدار کورن ای داو که دا غریب چه با دیمانه دا مالدار کورانه داو که دا غریب پا دی نکته پوشی غریبانان و کورانه چیوی نای غوا بان یویم که پا غوا بان گاڑیم چلی اپا غوا عرص عرص که نکه تاز با کتیل غوا نو بان ریده خلق گوشان مورده ریده ور پاس ترلی اپا غوا بان خلق یویم که دا غوا نو عرط پیم که دا غوا نو پایم گواری او چه مالدار کورانه نغی با پایول ساتل یو خب خذ مئی پشان لبے مرکری اولار بھی ور کرا این البقرات شاب آلینا بے شکا داغوا گڑا وڈا سپ منگ باندی او سا پوری بقرتن بقرتنو دلتا کے بقر داوے این البقرات بے شکا دا بقر تشاب آلینا نو بکارو چی تشاب تشاب آلینا این البقرات تشابہت بکارو بے شک داغوا تشاب آلینا نو تشابہات پکارو دا گڑا وڈا شو پا منگ باندی آدل تے تشابہ راڑو ولی زکا چھ تشابہ کی دا زمیر دا مذکر لوجی دا بقر لفظ ندے زکا چھ دا اسم جنس دے ایک شو گنا یطلق المذکر المؤنث جمیان این البقرہ گڑا وڈا شو و اینا اور بے شک منگا انشاءاللہ اوکی اللہ تو منظوری لموتدون خام خام مقصد ترسیدن کیو اللہ دشیر القرآن غریق رحمت کی سخیست معنی کرے وان کہ تاویل ہدایت مندن کی اسو پر کافر اسو لامحتدون مقصد ترسیدن کیو سمان داغواو سلالو سلالو انشاءاللہ لپہر تبرو کوئی آپ قرطبی ہوئی کہ چر انشاءاللہ نیوی لے نو طول مر بدا مسلسل را روانوا نو قالا جواب انو یقولو بشک اللہ فرمائی انا بقرتن داغوادا لا زلولن ندغاروتی تسیر الارضا چیز زلول تفسیر کی زلولن دا آگے غواتوئی چاگا مزلل کرشی پا محنت سرا چا مزلل شی نو غاری وطی زمیدار توی غار وطی جوتی کن جیخ چی بکی دی کنا نو آگا چل راختی نو دا غار سرمن ندا نو دا اوزی یعنی پخشی لا زلول ندا غار وطی لی غار وطی ندا جوتی ندا تسیر الارضا چاڑولی ویزمکا ولا تسقل حرسا او ندی سکول فصل ان ددا جوتی ان ددا ارٹی غاروتی چشلول شی پدی بانزم کا ولا تسکل ہرسا ارٹن ندا نئے ارٹ کرے دے او نئی او تسیر اچرے اثار یسیر اثارتن فمان دے اڑول راڑول سرازی تک عبداللہ بن مسعود فرمائی من اراد العلم فلیصور القرآن ساسرا من اراد العلم فلیصور القرآن آغا سو چلم غواری او زیادتی بیا بیا دی قرآن وی بیا بیا دی قرآن وی من اراد العلم فلیصور القرآن سو چی غواری علم بیا بیا دی قرآن وی ولی القرآن الزمت الهدا فالعلم تحت تدبر القرآن العلم قال اللہ وقال رسوله وقال صحابتهم العرفان اللہ اللہ مسلمتن لا شیت فیہا مانا یاد کا مسلمتن روغا رمٹدا لا شیت فیہا نشت دے پدی کے داغ دکار ار یاد شو مسلمتن روغا رمٹدا لا شیت فیہا نشت دے پدی کے داغ سرد داغ دکار لکا اللہ میں قرطبی ہوئی لا شیت فیہا لم یزللها بالعمل دا پکار زلل کرے شوی ندا ان غاروت لا شیت فیہا نشت دے پدی کے داغ دا عمل معنی یاد شو بالکل بے عبادا بلا ترجمہ دا قرطبینا مسلمتن بالکل بچ ساتل شوی دا دا عملنا بیا معنی یاد شو مسلمتن بچ ساتل شوی دا دا عملنا پدی اس کار مزدورین رشوی بلا معنی مسلمتن اے من العیوب ہر قسم عیب نہ پاک دا نہ غصدہ نہ لکے غصدہ نہ کمزوری دا تیشو کنا بالکل روغ دا لا شیعت فیہا سمانا نشتے پکیس عیب شین دکھا شیع شیعت فیہا نشتے پدی کے عیب او قرطبی ہوئی لیس فی لونن یخالف معظم لونها لا شیت فی امان رسکے نشتے پدی کی ٹک دبل رنگ نشتے پدی کی داغ دبل رنگ بل ترجمہ یاد شو دوارا میں درتا ہوگئے لا شیت فی ها نشتے پدی کی داغ دبل رنگ طول تک کا زیر دا دبل رنگ پکی دخل نشتے دے او مخی ما لا شیت فی ها نشتے پدی کی داغ دا سشز دامل اے غاروتی متن دا قالو نو اس کو غاروتی ورطا کی خودا کی میں خلا پتا بوتا لگے دلیا نو قالو دوی الان اس جی جئت بالحق قبر دی تام اکرا حق مانا پر اشتیاں نکوی گوری خب پوشکا نا زکر جی حق کو زد باطل ہوئی سمانا شاہ کہ تو اس درات لکل پا حق خبرہ لکہ بعض ملیان مانا کی سمانا شاہ تو پر پیغمبر باطل خبری کولے او چی پیغمبر سو باطل مسلمان پاتی کی دلتا حق زد باطل ندے پورا خبرہ الانا جئت بالحق اس درات لکل پا پورا خبری فختانو مہے دل حق ورکا کنا جگرہ دا زمان تا سرا زیم چتا تمہیں یول اس روپے دی اتو نہ لسکی یو بابا پکیرا شی زیاتے مکو واقع دل دی حق سمانا پورا شی والا ورکا الان جئت بالحق پورا خبرا معلم التنزیل لکی بالحق اے بالبیان التام تام خبر دے اکڑا تام خبر اکڑا پورا خبر دے اس اکڑلا او تفسیر سمرقندی لکی الان جئت بالحق الان اتممت الصفتا الان اتممت الصفتا تاو صفت والا پورا بیان کا یا الان جئت بالصفت اللتی کننا نطلبو دقا منگ لٹو لکنا دقا منگ لٹو لکنا اس تیرا خبر پورا کرا وی اللہ فضبہو ہا علان کو اکرام خو ما کادو یفلون قریبا نو آچ دوی داکار کرے وی والی دیتا چرت دوی پورا راکل پوشکنا زکر غوا خود دوی معظم جانورو نو ما کادو یفلون یار رشتیا ہوئے دے سوال جواب نم دقا سے معلومی گی چلت بزا بالبقر سو یحونا معبودہم اندہم وید قتلتم نفسا بقول دا بعض مفسرینو اول مفسرین چلت معلومول دا قاتلو وید قتلتم نزول کے مقدم فتلاوت کے مؤخر بس بقول دا نور مفسرینو اید قتلتم وید قال سرا ترتیباً او نزولاً یک شان دے امر بزب البقرہ لیوہوین معبودم اندہم کلچ بقرہ مطلوبا ملاو شوا ودش پی واقع دا قتل شیوا نویز قتلتم دا قب واولو لئے دو قولش لئے درین قول زنون دا ساتیزو از قتلتم مستقل بڈانگی ہاو بے کتکی ہا صورت تے ویز قتلتم نفسا کلچ تاسو وجیو نفسا فدارتم فیها فدارتم دمانی دی دا دارتم دا در آنا دے او در ادفا کولو توی فدارتم فیها تاسو دفا کو دا قتل دا زان پا دی معامل کی یوی مانی دی کری نبلی مانی دی کری بس فدارتم ادر او ادفا او سورت آل عمران راو گورا سورۃ آل عمران آیت 168 گورا یوسل تشبیہ تا الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن انفسكم الموت اویدیت فدروا اشرے لکے دزان مرگ فداراتم باس بدف سرا فداراتم فیها تاسو دفکو دام دفکولا دام معاملہ دزاننا بس بلا معنی معلم التنزیل کی فداراتم دا تداراتم ندے چو تفاول شی فداراتم فیها اتخالفتم فیها تاسو مخالفت شروک پا دی معاملہ کی سمانا یوی تاکری بلوی تاکری یوی تاکری بلوی معنی دیکری درشو کنا اتخالفتم فیها تذب کی اختلاف شورو کا واللہ مخرجن اللہ وخکن کے دے ما غراز کنتم تکتمون چوائے تاسو چو پٹول با کم را چو تاسو پٹو اغراز اللہ در تسرگن کا چو سرگن کا نفقل نامگوی ازربوہو ببازہا اوز دیزے کی کار مسئلہ حل شو اے چو کم علماء وی علت تعین دا قاتل ہو ٹھیک شو دیم آگا علما چاغوی غوا علت تعین خنو چغوا مطلوبہ ملا شن دا کیسو شو نہیں مانا کی ادری بو ہو دا نفس بے باز یہاں تو باز اندام دے دے گوا نہ ضمیر چلے راجیش بکرے تھا اور ادری بو ہو کی ضمیر راجیش دے نفس تھا بنا بر روم بنو دوار کو او آئے دا نفس بے بازیا تو بازی اندام دے دی خوا کم یو اندام چو کم یو ہی خوا بازوی لکیوا سو کوئی چرے اینوا سو کوئی غواگو علکہ تو سکھا ولاروی او آئے قرآن پاکی ابھی مما ابہمہ اللہ او آئے دا خوا دا نفس پا بازی حصی دے دی خوا سر خبر اخلاص شو پا یو سیز کے دو فیدے شوی زمنگ د شیوخ رائے دا چې دا مستقل واقع دا نو معنا اذربوه اوه دا نفس بے باز تو باز اندام دے دی نفس ہو ضمیر نفس تراجی دے او ہا ضمیر نفس تراجی دے او کہ تو وہ چی نفس یو دے او دی نفس تو ہم ہو ضمیر مذکر راجی شو او ہم ہا ضمیر مؤنثم راجی شو تاولی داغی جواب دادی چی کافر او چتکا آخری پانے او گورا چکم کی مؤنث سمائی ذکر کری دیا گئی پائے کہ بدرتوی چی دا نفس مؤنث سمائی دے او یجوز ارجاع الضمیر الی مؤنث سمائی و یجوز ارجاع الضمیر مذکر والمؤنث جمیعا لان النفس باعتبار لفظ مذکر و باعتبار معنی مؤنث خبر اخلاص نہ قیدا را سخاو لغت را سخاو او پاول سے کہ ما درتوی چی تاویل کم چی فرق کو درتا لازم ویلو ایر دکرا تا لکلی کاغذ تو حوالہ کرا مرا ہو گو رکھا تو خواب طالبان وی آنکی شیرارا کن دو باہی مزاج صرف میرو صرف میرو صرف میر تبھی کنا آنکی شیرارا کن دو باہی مزاج صرف میرو صرف میر دا بولے بھی چم ضرور گدران جڑے ہوئے سر میر دے ایسا کہ دیارو لکھا یو پا لارو کسو کی آرمی نصوی زدہ سیما آنکی دو باہارا کن شیرانی مزاج آنکی دو باہارا کن شیرانی مزاج قرآنو قرآنو قرآنو گدران نچی منظری جوڑی نو قرآن دے تیشو گا نا گدران نچی منظری جوڑی نو قرآن دے قرآن دے قرآن دے نو یاد وخا ویجوزو ارجاع الزمیر ضمیر مذکر الى النفس وهكذا ارجاع ضمیر مؤنث الى النفس لان النفس باعتبار لفظ مذکر وباعتبار المعنى اضربوه دا نفس لفظ ببعضها اي ببعض النفس تشو معنی لحاظ شو خبر اخلاص ہو دیکھ اسے اشکال دے لغت موافق دا لغت نہ خلاف نہ دے در از انہوں نے شیوخ ہوئی نوی دا سے تفسیر دے ہندوست بغداد نظم پکال بان یو عالم رائے او شیخ مرحوم تویز بغداد نراغلن اور ز گورما چے دا قرآن کریم دا نزد کوما فاغی پر آتلو کی چنی جی تم ان بغداد بس حضرت تفسیر بیان کرو بیاس تڑو نو غصہ شوی فضحب الہ مسجد ہناک فی سبزی مندی کلم یدون شیخ عبدالقادر جیلانی خیر بیا آخر کی صلح وشو ماخام شا من خدمت کی مشغول دے چراغ ان حضرت ہوتا غصہ غصہ کی قتل اور دیتا ہوں گی لکھتی زر بغداد میں آگلے میں استاد جوال قرآن مقدمہ میں اوکا تھا آئے کہ دا قرآن دیر عجیب مواد ہو زر حیران شم چی دا قرآن پر دمر خلاصہ و نچوڑ انداز کی چاہ ذکر کرے دے مائے چی زبا زمدی سری سکا دین وزر قرآن از دکو اردو بانی پوئی دنگ لش بانی پوئی دنگ دین قرآن از دکو ما او دا سی تفسیر مختصر اور جامعیت سر مانے دے قتل او سم دے جواہر پر مقدمی کے دے علماء نمونہ ہو رہے چو سمر علماء پر تقریز کرے دے آگا علماء اللہ شاید دے جمعی رز دا او در رمضان تنیز دے وقت دے او قرآن را تمخ کے پروت دے کم علماء چی پا جواہر بان تقریز لی کرے دے داغی علم او داغی مرتبہ او داغی شان دا موترزین انہ اچت دے انصاف خبر میں در توکرا چاچی تقریز لکلے دے پا جواہر داغی علمی مقام آگا دا موترزین انہ اچت دے او پائے کہ تول نا لوی عالم مولانا رسول خان سیب دے آگا مولانا رسول خان سیب اگر دے طول علماء استاز دما دے شیخ استاز دے مفتی شفیع رحمہ اللہ استاز نور دے لولی علماء استاز اور اگر تقریز لکل دے اور تقریز کی لکل دی دا عالم جامع المعقول والمنقول او مفسر عالم دے چکم انداز اور تفسیر لکل دے دا دے بہترین انداز دے اور پائے وقت دے حضرت تفسیر جلد اول مکمل چاپ شو نیک بخت خدم رف سوچ کو کوائے کانا استاز خیال آگے ورتا زخو تاثر انصاف خبر کو منو دامی بدا خبر ہو کنا اگر تقریز والو مقام دی موجودو موترزی نو چتے ہر لحاظ سرا علم لحاظ سرا تقوی لحاظ سرا ہر اعتبار سرا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. آیت خلاص کما نبیاد نفس اطلاقات در تخیم انشاءاللہ. اللہ کذالک دا قرآن پہ اصطلاح کی کذالک پہ دریو طریقہ استعمالی گی. داغ 34 اصطلاحات ما دا تفریخ ہو کنا اما زبو صلو و سلم اگی کدا اصطلاح دا کذالک قرآن کی دری طریقہ سے استعمالی گی. کاف تعلیلیہ، کاف تشبیہیہ او کاف لبیان الکمال، دا دری طریقی دی، دری طریقے. الطریقۃ الاولی کذالک یحیی اللہ الموتا کاف تشبیہیہ شنو لک دلتا معنی کذالک کما احیی اللہ حاضر المیتا لکہ چی دا مڑی اللہ جون دیکھ کذالک یحیی اللہ الموتا دغه سب اللہ دا قیامت پر مڑی جون دی کئی دا مؤکت کنا نو دغه سب مڑی دا قبر نو جون دی کئی نسبات دا قیامت شو قیاسن علی احیاء المیت فی الدنیا. او داغ دا پیزو قصو کی رنبائی قصہ شوا. دیم کذالک لبیان الکمال رازی، بیان کمال سورت رعد گورا آیت نمبر 37 ودرشم وکذالک انزلناہ حکمن عربیہ. دلتا نہ تعلیلیش جوڑی دیشی او نہ دلتا کی تشبیہ، نمانا بس کہ وکذالک کمال زمنگ دی، وکذالک دا زمان کمال دی اللہوی انزلنا حکمن عربیہ چماز ترالی گلی دی او کتاب چرا کتاب فیصلہ محکم دا فلغت واضح کی. او کل دا کاف تعلیلیہ رازی جما بعد دا کاف علت تما قبل وی لکه سورت اعراف گورا آیت 101 آخری صف ما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل کذالک یطبع الله علی قلوب الکافرین. نو کذالک سمعنا لذالک لوید دغی تکذیب او لوید ترک ایمان یطبع الله اللہ مور لگی لیتا کافی تعلیلیش چی دا طبع علت تکذیب دے تیشو لما اکرامو دا دری طریقی وی کاف پا دری طریقو سرائے کاف لتشبیح، کاف لتعلیل، کاف لبیان الکمال دا زمان دا شیخ کمال. ویریکم آیاتہی اللہ تاسو تخبل دا قدرت نخی خی لعلکم تاقلون چه تاسو دین ازدک ہے، دین ازدک ہے، اس خلقو دین ازدک ہے، قرآن ازدک ہے. ترجمہ خوشوا خدا سے دمائی و خوند و پخواہ میں کرن اس دے خلقو دا مخطوطات لکل دین بیاوی چه تاپلے خودا دا نفس دا قرآن پر اصطلاح کی سوز استعمال شیئے. نفس فمانا دا شخص مقتول سرا، شخص مقتول لکا دقتشا بس. اے دیم نفس دری صفتو ندی، نفس امارا، نفس لواما، نفس مطمئننا. دا یوسی دری صفتو نا نفس امارا یوسف ما ابرئ نفسی ان النفس لامارتم بالسوئی. بیا نفس لواما قیاما لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. او دریم نفس مطمئنہ یا ایتها النفس المطمئنہ سورة فجر. دا دیو نفس دری صفت ندی وار و سورة یوسف چاگا آیت زرزر لکھا خوا دری پنزوس وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء سورۃ قیامہ. دیو نفس دری صفات ها سورۃ قیامہ آیت نمبر 1-2 لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اور سورت فجر آیت نمبر 27 اور نفس پمانا دروح سر راضی نفس پمانی دروح سرا سورتی زمر اگر دیسل اختمات دریسل اختمات اگر نا دو سل اختم دی دو سل اختم دو سل اختم جی اللہ یتوفى الانفس اللہ پا قبضہ کی اخلی روحنا دا خلقو حین موتی آپ وقت مرد دی والتی اور اخلی روحنا دا غچا لم تموت چنی مر فی منامی آپ وقت خوب دی نو الانفس سمانا پا مان دی روح سرا او کل دا پا مانا دا شخص انسانی مرازی خوا 154 جو گورا نفس شخص شخص انسانی برابر خبر چک زنانوی کی سڑی وی اے گورا شپاک پانچ دوستم 190 شپاک پانچ دوستم سورت زمر از بڑای مزین کی جمر آلا حرباز زین میں متعدش اے شپاک پانچ دوستم انت قولا نفسن یا حسرت علی ما فرط فی جنب اللہ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ يَا حَسْرَتَا أَن تَقُولَ نَفْسٌ أَلَّا تَقُولَ نَفْسٌ أنا مراسلي شخص إنسان ونوي يوكس إنسريوي كزنانا خجي بالغ أو كلا بمعنى دو قلب راجي قلب زرخا سورة مائدة شبا 116 نمبر دو مائدة 116 ان كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي نفسي مراسلي تپیجنی اغشی چزما پسر کی دی بس اے اس دل تک بل عنوان لکا او کل دے نفس اطلاق دے اللہ پر صفات راضی ابن پائے کے باس نہ کو ولا اعلم ما في نفسك تشوا لا علم ما فی نفسک خبر اخلاص شو اوس دلته نفس اطلاق قرب شوی دی الله صفات ته مونږ ته نه خبر کله د نفس صفات تعلق عقل سری عقل باندې اطلاق کی سورۃ انبیاء وګوره سورۃ انبیاء واقع ابراهیم علیہ السلام ایش پگ دغا سلور شپیتا پمانه دا عقل سرا فرجاو الی انفسهم دی واپس لخ پل عقل تا فقالو نوی انکم انتم الظالمون او کل دا نفس اطلاق شریک فی الدین تم بوی چه تاثر پا دین کی یوی لکا مسلمان اے شریک فی الدین لکا سورت حجرات دا دیر زیاد تی سورت حجرات تو گورا آیت نمبر 11 ولا تلمزوا انفسکم اے اہل دینکم اسمی دا تفرون تاہیدات راڑو لخا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم سورت نورو او دلتا سورت بقرہ کی اسرا روان دا خبر آست ایو پانوانو سلور اتیا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ اے انفسکم اے نفوس اخوانکم او کلا دا نفس اطلاق و عذابم کی گی سورت آل عمران و گورا پمانا دا عذاب اتیشتم آیت و گورا ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شین الا ان تتقو منم تقا ویحذرکم اللہ نفسہ اللہ یری تعالی دخبر عذاب یحذرکم اللہ نفسہ اللہ تعالی خپل نفس نه یری نا اسو یحذرکم اللہ نفسہ اے ان عقوبته نو نفس په ګڼو مانو سره قران ذکر کړ دې ثم قست قلوبکم ګورچ څنګه دا کذالک کی دا کاف کذالک په دروست مانو سرا چل تعلیلی ول تشبیح اول بیان الکمال داریں گے دا سم پا قرآن کے پدریو طریقو استعمالی گی سما رتبی سما استبعادی سما تاخیر ذکری سما لپا دا تاخیر رازی ٹھیک شو آخو تاخیر پا دا قسما تاخیر رتبی تاخیر ذکری او سما للاستبعاد سوشو دریشلا تاقیب ذکری سما تاقیب ذکری سمانا تاقیب ذکری دیتا ہوئی کہ ما بعد دا سما ما بعد دا سما پا نفس الامر کے دا ما قبل دا سما نمخ کی واقع شیوی وی کو صرف ذکر کے مؤخر وی یا سے تاقیب ذکری ما بعد دا سما نچکم مسئلہ یا کم واقع چی ذکر کی اپ نفس الامر کی دا ما قبل دا سمنا مخ کی واقع شیوی خو پا ذکر کی مؤخر رتبتن مخ کی وی خو پا ذکر کی مؤخر وی کوشی او سم رتبی دیتا وی چی ما بعد دا سم سنگا چی پا ذکر کی مؤخر دے دا ما قبلنا نو پا رتبت کی مؤخر دے دا ما قبلنا پریش پوش وی مثال دا سم رتبی لکتا اتشتم آیت کی ویلو دغ بقرہ تشتم آیتو گورا کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم دا کم سم دے سم رتبی زکہ دا اماتت دا احیان رستو دا ثم یحییکم دا آیات اماتت رستو دے دا سم سم دا لپار ترتیبی رتبی چما بعد دا سما سنگا چپ ذکر کی مؤخر دے نو پر رتبہ کیوں مؤخر دے او دا تعقیب ذکری مثال سورت آراف گورا اے نہیں انام گورا انام مخکر آئے سورت انام آیت نمبر 154 گورا یو سلسلور پنزوس وَأَنَّازَا سُرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ دې موسی علیہ السلام کتاب د قران نه مخکې وکړستو قران نه اته قران ذکر راي ان هاذا صراط مستقيم او دې ثم آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ او بیا موږ ورکړو موسی علیہ السلام له کتاب د موسی علیہ السلام کتاب خود قران نه مخکې دی عدل ته خود ذکر وسو شه اے دل ته دې ته وي تعقیبی ذکر او تاسو ډیر مثال ندی لکه سورت اعراف آیت نمبر 11 وګوره آیت نمبر 11 ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم او دی کم کم کی خطاب اولاد آدم تا دے چھے اولاد آدم تا شی اللہ امان تاسو پیدا کرے او بیا مطال سورتو نا در کرل او سم قلنا للملائکہ او بیا منگویلو فرشتو تا سیدو کی آدم تا نو دی آدم علیہ السلام تا چھے امر بس سیدہ شو اولاد آدم دا پیداش نا مخی شو گروسو شو مخی شو اللہ سم قلنا للملائکہ نو دی توئی چھے کم کم کی خطاب اولاد آدم تا شی تیشوا او اولاد آدم ہی مراد شی او دا سم قلنا تاقیب ذکر شو ایاب مغل مزاوق خلقنا آباکم سورنا آباکم اتو توجیحات پر بیادل تکو او کل دا سم پخپل معنی سر نرازی دا سم خپل معنی پریگی دی او پا معنی دا وو سر راشی وو عاطف سر رازی لکه سورت یونس گورا سورة يونس شپاك سر اختماعاتو گورا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عَدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ گورا ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ گورا فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ بیاب اللہ گوائی اس گوانه ده شپاك سر اختم ده سورة يونس ثم الله شهيد بیا الله گوا دی ثم الله گوا دی والله على كل شيء شهيد دا ثم بما دی و سره والله شهيد لا ما يفعل او درم سلورم دا سمل پاد استبعاد دے. استبعاد سے تو استبعاد بعید گانل, بعید گانل, لری گانل, اوپر گانل, مانوس واقع دا استبعاد سے تو ہوئی وقوع, توجہ کر رہا, وقوع دا ما بعد دا سما, وقوع دا ما بعد دا سما دا مستبعد وی عند ذوی العقول پر وقت وجود دا ما قبل دا سما. استبعاد بانے پوچھو وجود دا ما بعد دا سما دا مستبعد وی عند ذوی العقول پر وقت وجود دا ما قبل دا سما. دلتا ما بعد سمنا قسوت قلبی دے, او ما قبل سمنا و یریکم آیاتی ہی دے. پس رویت آیاتنا قسوت قلبی دا مستبعد عند ذوی العقول دے. ٹھیک شو کہنا اس دل پار زمانہ استبادی کو مزما شیخ مانا سما ہا ہا وہ داس نو پکار ہوئے آیات تا سولی در چلا مڑے جوندے کخپل قاتل او خودا یا پخپل اندام سر جوندے شی یا دو غاپ اندام کنا ارس جدی خو غوغات مو جوڑا وان یا اندام دو مڑو یا غواد اندام دو غواو بس دا تخیق دو مفسین غوغات سر جوڑا ہے. اے مڑے می در تا جوندے که قدرت می در تخکارا که سم قصد قلوب کم بیا مستا جو نہ سخت بیا خو نو سخت دل پکار ہوئے سبو شو کنا بیا سخت جو نہ ستاسو دا ایمان را ورونا ہا من بعد ذالکا پس رویت دا آیات نا فہیا دا سخت دل دا جو نہ ستاسو کل حجارتی پشان دا گٹو او اشد قسواہ دا او استعمال او افسان ادمر را او کسی بین کے او للتنویر او للتخیر او للتفصیل او للشک او للترقی اٹول منگا وقت کیوی اس دید کدا اور آوے اور او خو شک دے پارا نرازی او بعض علماء چ او شک لرازی نو کہ او للشک شی نو دا شک پہ اعتبار دا مخاطب بھئی نہ پہ اعتبار دا متکلم سرا دکہ چی اللہ خو شک نہ کبھی اس مانا بدل تو سکے او بعض خلق مانا کی داستا زون نو پشان دا گٹی یا دا گٹی نسخ نجا اللہ شکو پا دی کچھ گٹی شو او کد گٹی نسخ شو نو دا او پا مانا دا بل سر دے او دا لت ترقی دے استاسو دا زون نو پشان دا کانو او اشد دو قسوا بلکہ سخ دا کانی نا نو او پا مان سشو پا مان دا بل شو او دا لت ترقی شو زکا کانی نا یو سخ شیشتے چاہے دسوئی ہاں کل ہجارا نو اشد قسواہ یاد دینم سخت سخت سخت دا کانی نم سخت ولی کانی کی انفجار شتے کانی کی انفجار شتے تاسو کی انفجار نشتے کانی کی شخ شتے تاسو کی شخ نشتے کانی کی حبوستے تاسو کی حبوت نشتے علاقہ پوشوی حبوت بھی یعنی غرزی دل کانی را غرزی گی زیپری گی دی مطلبی کافرا تا زیپری نہ خود تا پر رائے دا کفر پری نہ خدا دا کانی کی حبوت دے کانی کی انفجار دے سمانا بلتا فیدر سی ابتی بھائی گی استا تا کی فیدر رسول نشتے نہ پخپل فیدا حاصل ہے نہ بلتا ایمان درا نرا کانی کی شک دے آگا بیلی گی ٹس اچوی استاز دو انچو چاو دو چپکی ایمان داخل وے وی دا کاننم سختی ودے الاخری او دا کانی تاوی فیقل حجارا حدیدیو نوی داولے اس پر سخت دا او کہ کانی سخت دے نای آرا وی اس پر سخت دا اس پنا سخت نہ دا زکات اس پنا کلچ اورتا دن کی نو زابا کچھ گٹا اورتا دن کی نو لم یزب سپوش کنا اس پنا چ اورتا دن کی نو وینشی بیاتے تلور جوڑ کے تبر تے جوڑ کے گاڑی تے جوڑا ہے دا گڑا چور تا اوور دے نو الان کما کانا دی کیاڑو بالکل زوبشتے ناویلی کے دلشتے نا خا نا پا دی اعتبار سرا دا گڑا دا دے اس پر نسخت شو ذکر لے فیاک الحجارا لأن الحدید اذا ادخل فی النار ازیبا وإذا أدخل الحجر في النار لم يذاب اي بالزا لا بالزا دي معنى فرق بخا او اول الترقي اقول عن سورة ملك سورة ملك اي تبارك الذي آيات نمبر 10 اقول وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ترقی شوا کہ منگا اور دلے او ناقلو یا منگا پوی دلے یو یا سو کی دا التا او پما دیوالی لو کنا نسمو و ناقلو او لترقی پمان دا بل صورت صافات گورا صافات آیت 147 وارسلناو الی مئات الف او یزیدون بل یزیدون سورت نحل گرا او پما د بل ترقی سرا آیت نمبر 77 گرا و اویا وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب بل هو اقرب او کل اوپ ماند او نفس واو سر رازی سورت دارو گورا آیت نمبر 24 گورا فاسبر لحکم ربک ولا تطیع من آسمن او کفورا آسمن و کفورا آسمن و کفورا او اشد قسوا ابل اشد قسوا ٹھیک شو بھائی وس دکان والی سختی وجارا او بشکا باز دکانونا لما خا مخا گدی تفجر من الانہارو جاری کی دینا ولی دو بو کلا نکتا جی پرنوی فقل نذبو ببازها ٹھیک شو کنا نا منگ در تی الحجر فن فجرت من اسنتا عشرت اینا کائل امسارا چولے شوا او دیاغین دولس چینی جوڑ شوی او تال امسارا چولے کی گی دا قرآن او سینہ دی نبی لیگی لپار دی ایمان وین منہا او بشک باز دا کانونا لما یشقق اچوی فیخرج من علماء دیاغین اوزیو با اما لیدلی تابم لیدلی بعض غرونو کی دا کانی وی او کانی کی نا دن نو برا اللہ راو باسی حال تا جی سڑے حیران ادری گی انگوش بدندان شی انگوش بدندان شی تیشو کنا او رائش پا قدرت دا رحمان او جی سڑی ویلوی قرآن دا خیال دی نا بس حیران شی چی یا اللہ کانی تاو گورا و بوتاو گورا وین من حالما یا حبیتو او باید دا کانو ناغ دی چی خام خرار غڑی من خشیت اللہ اللہ دے یرنا اللہ دے یرنا کانی رادغڑی خواہ پا دی غرونو کی کانی بتالی دلی کر کر کر کر شی کانی رادتاو شی او منگا پخواب ساوری سرول پا دی غرونو کی گنا ما شمان چو انو دا کانی بچی دی غرن رادتاو شی منگا لل تخت پیران گٹیولی منگ دا سپتو چی دا سی چل دے منگو تخت پیران گٹیولی اگر چمگا قرآن پتو لگے دا پیریان ندی داد رحمان دیر نہ کانی باندھ روب غالب شنو راو ورزی کی اللہ اکبر یا بتو من خشیت اللہ او دامویا چکانی خو جماعت دے او دی جماعت لا دی جماعت کے مارے فسنگ راوے چکر منگا دا باس کہو چالک پست مر نہ انسان پر بدن کی روح نی نہ بیاوی چالک وی چی روح نی نو عذاب قبر والا سنگ ملاوی گی نہ سو کے عذاب قبر نشتر زیم دا چاوی چی دا عذاب قبر وجود پا روح دا بدن روح فی البدن شرط تی دا چاوی عذاب قبر حق دی روح چی عرضے کے دے حرضے کے دے تیشوا او بغیر دا دخول او حلول روح نا بدن معذب کی گی دیکھ سی شکار دے تیشوا ہر یو سیز کے اللہ دا غیر دا قدرت مطابق مادہ اچولے دا او ملقات پا دی کہ ڈک دی چی دی بدن کی اللہ پاک حیات اچول دے خو بقدر ما یتعلم و یتلزز دے نزے مزید چانے دیوئے لے خو پورا کتاب ہو گورا چھ پتہ در تو لے کنا او دا اس کانے دے دیکھ روح نشت دے دے تا چاوی چھ دے خورے دیر نوی ارتاوشا لیکن اللہ پاک اچول دے ہر سیز کی اللہ پاک دا غید شان مطابق فهم اچول دے او دے تا مناطق شعوری بسیط ہوئی دا ایک تا شعور خدا گا دے کنا حدیث کے راضی انی العارف حجرن کان یسلم علیہ قبل ان اباس بخاری حدیث دے مات اسم آگا کان معلوم دے چما بانے بھائی سلام وے او قصیدہ تاویل دکن جاعت لدعوت ہل اشجار و ساجدہ تمشی علی ساکن بلا قدمی بخاری حدیث دے نبی اسلام قضائے حاجت تکین است او دو بوٹی را لزمک اشلولا او پیغمبر سورے ہوکا آیتا چاوی او پیغمبر علیہ السلام چې په احد په غر باندې را اوخته او احد غر د خوشاله نه اوره پیدا نبی علیہ السلام اثبت یا احد فانما عليك نبی و صدیق و شهیدان احد غر ته څنګه پته ولګی دا الکه هر څه کې الله کریم فهم اچول دی دغه د استعداد مطابق دا بعید از عقل مګنه چې کون څنګه را ورتاوشه دیکھو عقل نشته وای تا کې عقل نشته ونشی تاکہ عقل رے تا بدا من لے وہ چکانی کی پویشتے ہر شے آب و شیخ سعدی وی اور دی ابدا خاور دا اس مکدا ہر شے جن مر دی زما استا مخ کے مر دی اللہ مخ کے ٹھوس جن دی زکو خلا یار زب لئی ماں کی و یا سما عقلی سمان اب بند کوائے زما کے بعد کچھ اچھا عقل نیچے سنگو تو اللہ خطاب کی ستاو مات مردا اللہ مخ کی جان دے دا خبر اخلاص دا ہر چیز کے اللہ شعوری بسیط کے خیرے مسئلہ شوا یحبط من خشیت اللہ حدیث خبر دیوی لیکن بخاری شریف کی نیم بیاوایا احادیث دا فن خو دیر غٹ دے کانا استن حنانا روایت سید یا استن وا نبی اسلام بو سر ڈڈا لگول خطبہ بیویلا یا خزی والا یا سری تو نبی علیہ السلام ٹھیک اتری گی اوسطری کی گی ممبر والا جوڑ کا ممبر جوڑ کا نبی علیہ السلام تو سلام پر ممبر کے ناستہ حدیث کرے تنو کا انین سبھی ہے اگر اچ استن پہ جڑا شل کا معشوم چاڑی سل گئی ہوئی پیغمبر اسلام غیر کی سرد جگ تک رہا اور تبھی چلی شور مکو کرنے ایک وقت اس تخیل دا مولانا روم دے التنو خا خدا مولانا روم تحایل دے وہی مسندت منبود از من طاقتی برسر ممبر تو مسند ساختی جارم بدر سر در پسی نا مسندت منبود از من طاقتی برسر ممبر تو مسند ساختی استنی خناناز از ہجری رسول نالمی زد ہمچو اربابی اقول او مولانا روم پاکی دفتر لکھ دے در تحیر مند اصحابی رسول گفت مسند مت مسندت من بودم از من طاقتی بر سر منبر تو مسند ساختی ما سر به تکیال گولا او دمان لیلی شوی نزبه در پسی جارم نا یارا قرآن و حدیث ملاو که انشاءاللہ خون کئی کنا خون کئی و این من حال ما یحبط من خشیت اللہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ جلالین مویل دے فی کتاب دے جلالین کے چدا سے زیراشی ناغوی جواب مقدر دے سنگا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ نِدِ اللَّهُ بِخَبَرْ عَمَّا تَعْمَلُونَ دغا کار رچتے کہے مچال کرک اللہ بِخَبَرْ نَدِ او دا شیخو کار غلط کی نبیا بسی فَيُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ مقدر شر اللہ بی خبر من استاد اعمال اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. پدریم باب کی سلسلہ د خطابات و سرد بنی اسرائیل نا خطاب اول کی ات نعمتنا او دو نقمتنا او دغی بیان خطاب دوم کے خباستنا پلیتے د مشران د بنی اسرائیل نقض العہود ارتکاب الحیل فی اوامر اللہ تعالی و اتہام البری وادی ماتول لیت لعل قول د اللہ پہ حکم کی او پاک بانی تہمت قتل لگول. افتطمعون ان یؤمنو دیدنا دا تتمدا د خطاب دوم چپدی کے ذکر د فرق سلاسو دے. اول فرقہ اغا محرفین آیت نمبر 75 کی ثم یحرفونہ محرفین. دویم فرقہ شپگ اویا دعوت حق اسلامی کے سٹ مرکز ویسا ضلع اٹک مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کفی من جانب رسول اللہ.